guk salatu nahi duguna da hor gero eta gehiago ikusten dugula Europako herrialdeak ari direla gero eta gehiago gerlako parioa egiten edo eta horren gibelean irabaziak direla junt eta ikusten dugula momentu honetan munduan irabaziak gero eta txipiagoak direla, orduan ari direla pixkat mokoka bloke imperialistak bizkotxaren partea albezain handiaren ukaiteko eta hori ajunt gure interesen kontra bian dela, zenta gerla horiek finantzatzeko budjetak militarkia onditzen ari diren denbora berean, beste toki batzutatik hartzen ari direla sosa, izan da hezkuntza sistematik, osasungintzatik eta bar, beraz, gerla egiten ari diren bitartean gu pobretzen ari girela, eta pixkat hori salatu nahi ginuen. Hori gerla eta atrakta batzuk banatu ditugu, pixkat horren kontra egiteko, ez normalizatzeko militarizazio hori eta esplikatzeko hori gure kontra biantzela eta ez ginola sustengatzen.